serum do pięt. Mocznik w stężeniu aż 30% zmiękcza i nawilża skórę. Witaminy odżywiają, a lanolina wygładza. Pięty szybko stają się miękkie i gładkie. Regenerum. Pełna regeneracja. Dostępne w aptekach. Lato z Zenkiem Mediamarkt. Przez te letnie okazje promocje oszalałem. Letnia okazja w Mediamarkt. Kup czarną lodówkę Samsung z wyświetlaczem, z technologiami No Frost oraz All Around Cooling za 1899 zł i odbierz 144 puszki napoju Pepsi. Teraz przy zakupie lodówki dodamy do niej puszki napoju Pepsi. Jesteśmy lepsi z lodówką pełną Pepsi. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 19 lipca, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Godzinę temu na unijnym szczycie w Brukseli przywódcy krajów wspólnoty zaczęli rozmawiać o projekcie budżetu. Mniej zgonów chorych i nowych przypadków koronawirusa, rekordowa liczba wyzdrowień. Tak wygląda sytuacja we Włoszech. Synoptycy ostrzegają przed gwałtownymi burzami w Polsce. Po ponad 7 godzinach konsultacji zostały wznowione obrady na szczycie w Brukseli dotyczącym finansów Unii. Przywódcy 27 krajów zasiedli do kolacji. Początkowo Rada Europejskich Przywódców miała się rozpocząć w południe, ale przedłużyły się negocjacje dotyczące wydatków Unii na najbliższych 7 lat i Funduszu Odbudowy po pandemii. Na stole leży propozycja państw z tak zwanej grupy oszczędnych. Holandia, Austria, Dania, Szwecja i Finlandia zaproponowały kolejne cięcia w Funduszu Odbudowy po pandemii. Miałby on wynieść 700 miliardów euro i składać się po połowie z bezzwrotnych grantów i pożyczek. Tymczasem wczoraj szef Rady Europejskiej proponował fundusz na poziomie 750 miliardów euro. Zmniejszył natomiast proponowaną pierwotnie pulę grantów z 0,5 biliona do 450 miliardów euro. Teraz piątka z północy chce zmniejszyć ją o kolejne 100 miliardów. Podczas kolacji okaże się, czy ta propozycja jest do zaakceptowania przez państwa z południa Europy, które na żadne cięcia nie chciały się zgodzić. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Świętokrzyscy strażacy tylko do 17 ponad 50 razy interweniowali w związku z podtopieniami i powalonymi drzewami. To po ulewnym deszczu, który nawiedził dziś region. Jak mówi starszy kapitan Michał Pająk ze Świętokrzyskiej Straży, najbardziej ucierpiały powiaty starachowicki i ostrowiecki. Na godzinę 17 mieliśmy tych zdarzeń 50. Głównie to były właśnie podtopienia po sesji. Najbardziej ucierpiały powiat ostrowiecki, 14 zdarzeń, powiat starachowicki 17 zdarzeń, powiat sielecki 11 zdarzeń. No i to są głównie właśnie podtopienia po sesji i powalone drzewa w większości przypadków. Szczegóły ostrzeżeń Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej tuż po serwisie Trójki. Planowana fuzja połączonych Orlenu i Lotosu z PGNiG-iem będzie początkiem polskiego koncernu multienergetycznego. W sprawie połączenia firm w jedną podpisano już list intencyjny. Jak mówi w Polskim Radiu 24 szef Orlenu Daniel Obajtek, fuzja da spółkom zupełnie nowe możliwości. Trzy spółki, Orlen, Lotos, PGNiG ma wydobyć. Powstanie, będzie połączona jedna spółka, będzie zdecydowanie bardziej efektywna, będzie miała zdecydowanie inne możliwości poszukiwawcze, ale inne możliwości inwestycyjne nawet poza terenem Polski, by pozyskiwać ropę i gaz. Zapinamy rafinerię i petrochemię, bo do petrochemii potrzebna jest i ropa, w jakimś stopniu, bo nafta czy też inne jakieś półprodukty i jest potrzebny gaz. Prezes PKN Orlen przekonywał, że podczas transformacji energetycznej najkorzystniejsze będzie skupienie w jednym ośrodku technologii i możliwości badawczych. Włosi mogą w końcu powiedzieć, że wygrywają z koronawirusem. Sytuacja epidemiologiczna na Półwyspie Apenińskim poprawiła się. Tak wynika z raportu włoskiego Ministerstwa Zdrowia. Italia notuje rekordową liczbę wyzdrowień i najmniejszą liczbę zgonów od początku epidemii. To, co niepokoi, to przypadki koronawirusa wśród turystów. Dlatego władze Lacjum wydały nakaz noszenia maseczek. W przeciwnym razie region zostanie ponownie zamknięty. Dziś we Włoszech wykryto nieco ponad 200 nowych przypadków, ponad 30 mniej niż wczoraj. Wiele z nich dotyczy osób przybyłych z zagranicy. Zanotowano rekordową liczbę wyzdrowień, ponad 700. W związku z tym liczba leczących się na koronawirusa spadła sporo poniżej 12 tysięcy. Większość przechodzi chorobę w domu bez objawów. W szpitalach przebywa niecałe 700 osób, a na oddziałach intensywnej terapii 49. W 3 z 20 włoskich regionów nie stwierdzono nowych zakażeń, a w 12 kolejnych było ich kilka. Po raz pierwszy od 20 lutego w Lombardii, najbardziej dotkniętej pandemią, żadna osoba nie zmarła z powodu koronawirusa. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Tysiące ludzi przyszło w Mińsku na wiec poparcia dla opozycyjnej kandydatki na prezydenta Swietłany Cichanouskiej. To żona znanego blogera Sergieja Cichanouskiego, który pod koniec maja został zatrzymany przez milicję i nadal siedzi w areszcie. To był pierwszy wiec wyborczy Swietłany Cichanouskiej w stolicy. Do Parku Przyjaźni Narodów według niezależnych mediów przyszło ponad 7 tysięcy ludzi. Opozycyjna kandydatka na prezydenta mówiła, że ludzie chcą żyć w nowej Białorusi. Niebezpieczeństwem dla władzy nie są kandydaci startujący w wyborach prezydenckich. Niebezpieczeństwem są mieszkańcy Białorusi, którzy nie chcą więcej żyć w poniżeniu. Oni chcą żyć w wolnym kraju. W południe Swietłana Cichanouskaja przeprowadziła wiec wyborczy w podstołecznym miasteczku Dzierżyńsk. Tam na spotkanie przyszło kilkaset osób. Eksperci zwracają uwagę, że w trakcie wcześniejszych wyborów prezydenckich organizowanych za rządów Aleksandra Łukaszenki na wiece opozycyjnych kandydatów na prezydenta nie przychodziło tak wielu ludzi, jak to ma miejsce w tym roku. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Burza i nawałnica nad Polską, tak będzie wyglądał wieczór i najbliższa noc. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia dla mieszkańców południa, zachodu i centrum kraju. Podczas burz wiatr może przekroczyć 80 km na godzinę. Instytut wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia oraz na części województw na ziemi lubuskiej, na Pomorzu Zachodnim oraz w województwie mazowieckim, a także śląskim, także na stopień drugi. I są to ostrzeżenia przed silnymi burzami z gradem. W burzach spodziewamy się opadów do 20 mm, a tam, gdzie są ostrzeżenia drugiego stopnia, nawet lokalnie do 50 czy 60 mm. Mówi o synoptyk Małgorzata Tomczuk. Burzom, które przejdą nad Polską, będą towarzyszyć ulewy, które lokalnie mogą prowadzić do podtopień. Zagrożone są rzeki, głównie na południu kraju. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. Jeszcze programy ustawili. Powaga? No. Teraz w Media Expert twój nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. Włączamy niskie ceny. Media Bolące nogi, obrzęki i żylaki. Ich przyczyną mogą być osłabione naczynia, ale również zakrzepy. Rozwiązaniem jest Rostil. Rostil działa na dwa sposoby. Wzmacnia i uelastycznia naczynia oraz przeciwdziała powstawaniu zakrzepów, poprawiając krążenie i lecząc objawy. Rostil. Objawy żylaków znikają raz, dwa. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Rostil Calcium Dobesinate Monohydricus 250 mg tabletki. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Łapią mnie skurcze, więc kupuję jakiś magnes. Przydałby ci się jeszcze potas, a jak magnes, to i witamina B6. Suplement diety Neomax Skurcz zawiera nie tylko magnes, ale i te inne potrzebne składniki. Masz rację, biorę Neomax Skurcz. Neomax Skurcz. Więcej niż magnes. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór. Na tydzień przed lipcową premierą przypomnimy jeszcze jedno w tym miesiącu słuchowisko. Scena teatralna Trójki. A spotkanie z reżyserem oraz autorem słuchowiska tuż po nim, czyli za mniej więcej 40 minut. Zaczynamy? So I say thank you for the music, the songs I'm singing. Tomasz Mann, moja Abba. Siedzę z burmistrzem. Rozmawiamy o budżecie. Lepienie dziur w drogach. Zima zorała jak czołg nasze delikatne drogi. Nagle za plecami drzwi z framug prawie wylatują. Spada doniczka z paprotkami. Ziemia brudzi buty burmistrza. Zrywam się na równe nogi. Atak terrorystyczny? Nie. Widzę sąsiadkę, tę z dołu. W wałkach na głowie. Jedno dziecko na ręku, drugie przy nodze. Płaszcz narzucony na piżamę. Łapie mnie za rękę. Idzie pan usypiać moje dzieci, mówi. Burmistrz zerka na mnie. Nigdzie nie idę. Popycha mnie na krzesło. Cała czerwona na twarzy. Jak z nią nie pójdę, to idzie na policję. O co pani chodzi? Prosiłam na klatce, w sklepie, w parku, w kościele. Żona ma śpiewać ciszej, mówi. Dzisiaj jedno uśpiła dziecko, drugie męczyła się, nosiła na rękach, kładzie do łóżeczka, kołderką nakrywa, a tu SOS, SOS. Słychać koncert na stadionie. Dzieci zrywają się, płaczą. Histeria. Biegnie na górę, puka w drzwi, wali pięściami. Dlaczego jej nie otworzyłaś? Dziecko na koszulę mi się ulewa. Drugie filiżankę z kawą łapie z biurka. Leje mi na spodnie. Sąsiadka tarmosi mnie za klapy marynarki. Odciągam jej ręce. Łapie mnie za krawat. Ciągnie do drzwi. Krawat pęka. Może da się zszyć. Chcę uciec. Za ucho mnie chwyta. Grozi mi. Mąż jak wróci z Anglii, gdzie pracuje w masarni, zrobi ze mnie kotlety. Szarpie się z nią. Puszcza mnie. Upadam na burmistrza. Przewracamy się na podłogę. Ja na nim. Krzesło wbija mu się w plecy. Chcę się podnieść. Dziecko wskakuje mi na barana. Dawaj bawić się w konika. Mały mnie za włosy łapie. Do góry ciągnie. Krzyczy. Ua! Jestem ninjago! Wpada sekretarka. Chodzi na izraelską samoobronę. Do ściany przygważdża sąsiadkę. Jedno dziecko płacze. Drugie na biurku. Flamastrami mi po umowach z Generalną Dyrekcją Dróg po protokołach zebrań Rady Miasta dopadam dziecko, odstawiam na podłogę, z szuflady wyciągam gaz, mówię do sąsiadki, nie ruszać się! Sekretarka ją puszcza, sąsiadka wyrywa mi gaz, psika w oczy, padam jak długi, cuci mnie, szklanka wody gazowanej na głowie, otwieram oczy, burmistrz siedzi na fotelu, śmieje się, pytam, gdzie ten demon? Poszła do domu przebrać dzieci, potem idzie na policję, zawiadomić o zakłóceniu ciszy przez twoją żonę. Burmistrz każe mi biec po róże i szampana. Mam przeprosić sąsiadkę. Chcę mieć radnego mężczyznę, a nie pan to plaże. Ciągle sypią się skargi na żonę. Sąsiad z góry lat 70 nie słyszy na jedno ucho po Abbie. Sąsiadka z naprzeciwka mówi, że jej kot dostał raka przez Abbę. Wyrzucili cię ze szkoły. Dzieci uczyłaś śpiewać tylko Abbę. Chciałaś zrobić musical na dachu szkoły. Miałaś za mało miejsca w sali gimnastycznej. Ksiądz pyta dzieci, znacie jakąś kolędę? Zaśpiewały money, money, money. Must be funny in the rich man's world. Dzisiaj chcę kupić bilety do Sztokholmu. Do Muzeum Abby. Muszę iść do sąsiadki. Siedziałam sobie spokojnie na gadu-gadu sobie z koleżanką. Rozmawiałam o rozdziewiczaniu. Jest taka strona. Płacisz facetowi, facet cię rozdziewicza, nawet powtórnie. Nagle otwierają się drzwi. Widzę facet w ciemnych okularach, pomarańczowy garnitur, obcisłe, skórzane, czarne spodnie. Rozmawia przez komórkę, jakby śpiewał. Podchodzi do recepcji, podaje mi telefon. Jego asystentka mówi, najlepszy pokój, śniadanie do łóżka o 12. Jak będzie chciał dziewczynę, to w czerwonych pończochach. Uszczypnęłam się w policzek. Najlepszy pokój, różowy zachcianek, apartament ślubny. Idziemy. Wkładam klucz. Zamek się zepsuł. Ze szpica kopię. Otwierają się. W środku Sodoma i Gomora. Na podłodze smakowe prezerwatywy z serpentynami mieszają się z podartymi stringami i konfetti. W torcie leży kołdra, kwiaty, mały stanik, pijana sprzątaczka śpi w kuchni po weselu. Zapomniałam. Reżyser wyciąga komórkę, zaczyna filmować. Biegnę po klucz do pokoju obok. Otwieram. Nie uwierzysz. Tam kucharka z kucharzem gotują się pod prysznicem. Całkiem na kolasa. Reżyser szczęśliwy wyciąga komórkę. Kucharka widzi to. Krzyczy, jakbyśmy jej cnotę skradli. Wyskakuje kucharz. Nożem kuchennym was jak ogórki pokroje. Krzyczy. Reżyser śmieje się. W życiu nie zrobił w ciągu 5 minut 3 filmów. Otworzyłam drzwi do następnego pokoju. Tylko łasiczka. Na łóżku. Maskotka hotelu. Reżyser siada na łóżku. Wpada w łóżko po szyję. Często używane. Wydostaje się. Pytam, czy zna nasze miasto? Nie. Zaproponowałam. Pokażę panu. Mieszkam naprzeciwko. Akurat na balkonie śpiewałaś Abbę. Zapytał, kim jesteś. Moją mamą. Mamą. Mamą. Na pewno przyjdzie. Musi wziąć prysznic, odsapnąć. Zainteresował się mną. Dzisiaj wrzucę stare życie do kosza. Zestrzelę nowe, jak porcelanowego pieska. Koniec sterczenia na recepcji w hotelu. Koniec uśmiechania się do ścian. Koniec życia na prowincji. Ten reżyser to moja przyszłość w światłach Jupiterów. Willa na Saskiej Kępie. Bankiety do rana. Wywiady. Paparazzi. Muszę dorównać do jego poziomu wyglądem. Wpaść mu w oko. Sama wyreżyseruję siebie. Wierzysz we mnie? Na studia jestem za dynamiczna. Nikt mnie do ławki nie przywiąże na 5 lat. Uwiodę reżysera. Wiem. Mam narzeczonego. W Niemczech u Turka kebab sprzedaje. Zarabia na mieszkanie. Szybko nie wróci. On nie jest mnie wart. Co ja się ubiorę? W tym wyglądam jak beczka na kapustę. W tym jak foka. W tym prawdziwa krowa holenderska. W tym można tylko kłaść się do trumny. Wiem. Tydzień temu kupiłam. Czas biegnie. Gust się zmienia. Każdy w życiu ma swoje 5 minut. Każdy w życiu ma swoje 5 minut. Ja mam dzisiaj. Każdy w życiu ma swoje 5 minut. Każdy w życiu ma swoje. Nie mam nic na koncie. Dasz mi? Nie mam. Są w doniczce w worku foliowym. Zbieram 5 lat na wyjazd do Muzeum Abby. Nie kupowałam sobie pończoch, kremów, podpasek, lakierów do paznokci, torebek, butów. Ubrania sama sobie szyłam. Muszę się stąd wyrwać. Z miasteczka na drodze, w góry. Sztokholm poczeka. Muzeum Abby poczeka. Moja randka ze znanym reżyserem ze stolicy nie poczeka. Jak przyjdzie, zatrzymaj go. Zatrzymaj go. Słuchaj, wchodzę do bloku na klat, chcę słyszeć Abbę. Otwieram drzwi, widzę Anietę, jak żywa, śpiewa Take a Chance on Me. Da-da-da-da-da-da-da-da, koło 40. Wygląda na 30, jak się robi, będzie 20. Szupła, ale zamów odsysacza tłuszczu. Figura? Gdzie, gdzie jest? Zmarszczki? Są na szyi biust? Potrzebny biustonosz z podnośnikiem. Pośladki? Nie będziemy pokazywać. Wie pani, muszę znać ciała ludzi, których pokazuję w telewizji. Może się pani wygiąć jak kot? A zrobić gwiazdę? Obrócić się? Zaraz ci wyślę film. Nagrałem na komórce, jak śpiewa. Mam pomysł na telewizyjny program. Piękne są wspomnienia. Zapisz. Zajawka do programu. Kobieta z małego miasta na balkonie przebrana za Anietę śpiewa Abbę. Szyje sama ubrania Abby. Maszyna do szycia? Cięcie. Przymierza, wchodzi na balkon, patrzy na swoje małe miasto. Peruka Aniety. Sama robiła. Na balkonie, żeby nie śmiecić w domu. Musimy to sfilmować. W pudłach jeszcze zostały włosy. Od Chińczyków kupiła na rynku. Kadr. We włosach palce. Wspomina młodość, jak śpiewała Abbę. Najazd na twarz. Łzy lecą. Cięcie. Mamy perukę zrobioną. Proszę nałożyć drugą. Fridę. Uczyłam się śpiewać i tańczyć. Koncert ze studia 2 z 76. Załatw taśmę matkę. Będziemy dawać przebitkę na oryginalną Abbę. Raz na kobietę, raz na studio 2. Hasło do programu. Retro jest zawsze w modzie. Pisz dalej. Ubranie, buty na koturnach z 70 lat, w białym kimonie przywiązanym czarnym pasem, na włosach opaska z piórami, ma się świecić jak cekiny. Kobieta staje na balustradzie, przechodnie zatrzymują się, patrzą na balkon, kobieta śpiewa Abbe, coraz więcej ludzi, trzeba będzie statystów, najazd na balkon, dźwig dla kamery, trzeba będzie wynająć, straż pożarna, trzeba będzie wynająć, nadmuchają balon z napisem Abba, z tego balkonu na koniec piosenki kobieta spada w dół, zwolnione tempo, trzeba będzie zrobić próbę, ubezpieczenie przygotuj, umowę przygotuj, chcę wspomnieć na skrzynce za godzinę. Co to jest profesjonalizm w sztuce estradowej i czy mamy profesjonalną sztukę estradową w Polsce? Na każde skinienie byli gotowi, co im się powiedziało, od razu to wykonywali, nie dyskutowali. Było tak mało czasu, właściwie myśmy na ten program mieli około 15 minut na jedną piosenkę, co z przebieraniami jest strasznie mało. Na przykładzie, aby mógł powiedzieć, że profesjonalizm. Kolejny pomysł. Pisz Big Brother z ludzką twarzą. Pokażemy jej codzienne życie. Kobieta, która zamieniła się w Abbę. Najazd na t-shirt z Abbą, podkolanówki z Abbą, stringi z Abbą, stanik z Abbą. Na powiekach złoty napis Abba. Idziemy w teledysk. Szybki montaż. Kobieta wchodzi do pokoju, włącza kasetę. Stary VHS z koncertem Abby ze Studia 2. Uczy się przed lustrem. Powtarza te same ruchy. Pilot w ręku. Przewija. Znowu puszcza. Musimy zrobić nowoczesne aranżacje. Do roboty! Dyktuję wszystko mojej asystentce. Stawiam na intuicję. Jestem w gorącej wodzie kąpany. Moje motto: umierasz w biegu, umierasz szczęśliwy. Kupuję panią. Kupuję ten projekt. Kupuję z panią program o Abbie. Mój ojciec zakochał się w mamie na Abbie. Oglądali razem koncert w Studio 2 w 1976. Tego samego wieczoru ojciec zapłodnił mamę. Tak pojawiłem się na świecie. Halo? Skarbie, nie dojadę. Nie przesłyszałaś się. Musisz sama pojeździć na nartach. To pochodź na basen. Spaweź sobie. Idź do solarium. Wszystko zapłacone. Mam job. Wiem. Wzięłaś urlop. Padłem na coś. Muszę wracać, tak. Ważniejsza jest praca od ciebie. Jeszcze coś. Możesz być ze mną, ale na moich zasadach. Tak. Możesz się tylko zgadzać. Dlaczego? Nie mam czasu na przyjmowanie innych zasad. Żegnam. Nie zobaczymy się już. Nigdy. Nie ta, to inna. Dzisiaj ze stolicy. Jechałem w góry na weekend. Nie jestem stworzony do odpoczynku. Wakacje będę miał w grobie. Startujemy z panią w nowym programie. Piękne są wspomnienia. Jedzie pani ze mną dzisiaj do telewizji. Spakuje pani wszystkie stroje. Abby, peruki. Ja za to płacę. Jaka cena? Taki produkt. Córka... Pani mnie interesuje, nie córka. Będę za godzinę. Dzisiaj jest szczęście, jutro nie ma nic. Spakowana? Szczoteczka wzięta, piżama wzięta. Maskotka do podusi wzięta. Żyjemy jak gepardy. Kto szybszy, ten dopada kozę. Byłem u sąsiadki. Zapukałem. W Judaszu widzę, ktoś patrzy. Otwierają się powoli drzwi, skrzypią jak stare kości. W drzwiach nikogo nie ma. Pukam jeszcze raz. Cisza. Wchodzę do środka, ciemno w korytarzu. Mówię: dzień dobry. Nic. Nagle słyszę kołysankę. Na Wojtusia z popielnika. Idę tam, skąd kołysanka. Patrzę. Pokój dzieci. Czerwony klosz. Dzieci w łóżeczkach śpią. Szeleści folia w bukiecie. Nie chcę ich zbudzić. Wchodzę do dużego pokoju. Włączony telewizor z wróżką, ale bez głosu. Otwarte okno. Firanka porusza się od wiatru. Zaschło mi w gardle. Widzę obok woda. Ktoś mnie za ramię łapie, wyrywa mi róże i szampana. Wodę na siebie wylałem, to była sąsiadka. Była nago. Jak zobaczyła mnie w Judaszu, pobiegła do łazienki, narzuciła na siebie szlafrok, róże na nią źle działają, wyrzuciła do kosza, szampana wypiła sama, zaczęła płakać, że przeze mnie, władzę lokalną, mąż musiał za chlebem jechać do Anglii, zamiast z żoną w łóżku leżeć. Kto naprawi zlew? Kto koło od wózka napompuje? Kto wyniesie starą szafę do piwnicy? Kto jej masaż przed spaniem zrobi? A lata jej lecą jak woda z kranu. Musiałem zapalić papierosa, chciała poczuć męża w domu. Był znany reżyser. Słyszał, jak śpiewałam. chce mnie zaprosić do telewizji. Dzisiaj mam jechać. Do telewizji? No tak powiedział. Nikt aby nie chce słuchać. Mamy XXI wiek. Nie ma gierka, nie nosi się dzwonów, nie ma kartek na mięso, pończok, czekolady. Chcę w tych wyborach dostać się do Sejmu, a nie dojdę, jak nie skończysz z Abbą. Zakłócasz ciszę Abbą. Balkon to nie estrada. Mieszkanie to nie sala prób. Ludzie wytykają cię palcami. Tydzień temu szukałem cię po całym mieście. Schowałaś się w pojemniku na bieliznę. Ktoś rzucił kamieniem w szybę, jak śpiewałam. Przyszedł reżyser. Zobaczył, jak śpiewasz. Z miejsca kazał ci się pakować. Dzisiaj jedziesz z nim do telewizji i ty mu wierzysz. Stał za plecami, jak śpiewałam. Idę do burmistrza. Sprawa z sąsiadką załatwiona. Wchodzę do sklepu, chcę spódniczkę z manekina. Mówię grzecznie do sprzedawczyni. Ta spódniczka figury nie podkreśli, mówi. Ja chyba lepiej wiem, czy mam figurę. Ubrałam. Figura była. O buty proszę. A ta? Że chyba mnie cisną, bo kuleje. Do randki rozchodzę, mówię. Proszę o bluzkę z dużym dekoltem. W tym sezonie nie ma mody na dekolt. Krew mi się zagotowała. Ma naleśniki, ma zamiast biustu. To jej to pasuje. Ubieram bluzkę. Nie w przymierzalni, ale przy niej. Spodnie chcę, co mi podkreślą zgrabne nogi. Ta. A ona, że trudno będzie znaleźć. Złośliwa jędza. Myślę, wzięłam pierwsze lepsze. Wbijam się. Trzeba mieć dupkę, a nie rozkwaszony arbuz. Tak, tak. Jeszcze biorę pasek do spodni. Zacisnęłam się mocno. Mówię do niej, Jezusowi udało się wodę w wino zamienić, ale nie tłustą, szczupłą. Odszczeknęłam na koniec. Sprzedawczyni rozryczała się. Wychodzę ze sklepu. Ktoś mnie w szyję całuje. Chciałam odwinąć. Odwracam się. Patrzy mój chłopak. Z Niemiec przyjechał. Zrobić mi niespodziankę. A ja zaraz muszę być w domu. Spieszy mi się. A on w sklepie, przy ludziach, klęknął. Wyjął pierścionek zaręczynowy. Życie chce ze mną. Jak sen spędzić. Ludzie się śmieją. Ja go do góry. A ona nic gnie. Ja znowu. On nic. A tu czas leci. Ja do niego. Kupiłeś na nic pierścionek. Za ciebie nie wyjdę, mówię. Mam lepszą propozycję. Jadę robić karierę do stolicy. Znany reżyser mnie zabiera. Chcę iść, a on? Nie uwierzysz. Połyka pierścionek. Potem wyrywa mi torbę z ubraniami, drze na strzępy. Teraz możesz iść na randkę z reżyserem ze stolicy, którego jak barana na kebab potnę krzyczy. Co ja teraz się ubiorę? Zostały ci moje pieniądze na samolot do Sztokholmu? Nie. Był reżyser. Nie. Dlaczego go nie zatrzymałaś? Trzeba było drzwi zatrzasnąć, klucz za okno wyrzucić. Śpiewać będę Abbę w telewizji. Zawsze coś wymyślasz. Mówiłeś? Menadżer Abby przysłał ci włosy Anety do peruki. Masz kropelkę krwi Fridy. Znalazłeś niedopalonego papierosa Bjorna. Struny do gitary Benego nosisz w torebce. Idę do hotelu, do reżysera. Polish TV skills, special flight on Polish Airlines is ready for boarding. The special flight expects the special guests, the popular group, other. I'm afraid Benny, Anieta and Bjorn. Hello? Take places, please. Już się zbieramy. Jest potrzebny oświetleniowiec. Spuść mu kubę wody na głowę. Catering, co pani je? Wegetariańskie czy świńskie? To i to? Chcę mieć taką scenę jak ze Studia 2 z 1976. Niech zbudują białe schody, muszą być nadmuchane foliowe worki, napis Studio 2 na podłodze, folia spaść ma na publiczność, chcę mieć remake z 70. lat. Dyktuję zapowiedź programu. Wracacie państwo do czasów młodości, pięknych wspomnień, pierwszych randek na boisku szkolnym, pocałunków na klatkach schodowych, gry w butelkę na prywatkach.

Mam lęk wysokości. Pamiętasz? Namówiłeś mnie, żebyśmy na dachu bloku śpiewali Abbę. W domu rodzice nas gonili, sąsiedzi donosili na milicję. Ciszę zakłócamy. Fałszowałam. Bałam się, że blok się zawali. Co mam ci jeszcze powiedzieć? Masz pieprzyk koło pępka. Na biodrze malinkę wczoraj ci zrobiłam. Coś jeszcze. Masz w kieszeni aviomarin dla mnie. O tu, tak. Tak. Wziąłeś do szybowca rozmówki polsko-szwedzkie. Są w plecaku, no nie? W powietrzu mamy się uczyć, żeby nam czas jakoś zleciał. Mam nie patrzeć w dół. W taką pogodę nawet Ikarowi by się udało. Tak powiedziałeś. Ja się bałam. Na radarze nas odkryją, zestrzelą z miga. Będziemy lecieć nisko, nie namierzą nas. Tak mówiłeś. W Szwecji przyjmą nas z otwartymi rękami. Każdy uciekinier ze zażelaznej kurtyny jest bohaterem. Dostaje mieszkanie, samochód, pracę, pieniądze na rok, żeby się urządzić. Kupimy sobie garbuska, wszystkie płyty Abby. Przyszłam cię namówić, żebyśmy nie lecieli, jak ci na mnie zależy, na mnie młodszej. Wszystko jest zaplanowane. Pilot już jest umówiony, rozmawiała pani z moją dziewczyną. Ona pani powiedziała, miała trzymać buzię na kłódkę, wszędzie szpicle. Nie, bo to jestem ja. Dzisiaj miałam stać w kolejce za masłem, babcię zmienić. Od piątej stoi, biedna, nogi jej na pewno wchodzą w szyję. Dziadek stoi po telewizor, nie mógł zastąpić babci. Mieli rzucić 4 telewizory kolorowe, ruskie. Powiedziałeś, ze Szwecji im wyślemy czekolady z orzechami, świerszczyki, płyty Abby, żeby mieli czym handlować. Co pani robi? Masz takie miękkie usta. Weszła do mojego pokoju. Chcę zmienić swoje życie. Słucham? Chcesz lecieć dzisiaj szybowcem. Skąd pani wie? Podsłuchiwała pani? Gumowe ucho? Chcesz ubrać tę sukienkę, którą sobie uszyłaś. Jest w szafie, o tam. Dobrze pamiętam. Skąd pani wie? A tu masz płytę Abby, którą dostałaś od swojego chłopaka. Tak. No pokaż. Nie. Sprzedał motor, żeby ci kupić tę płytę. Tam są twoje zdjęcia. Pod materacem trzymasz prezerwatywy ze Stomilu. Mama nie znalazła. Powiedzieć ci, gdzie chowasz papierosy? W butach zimowych, zgadza się? Pani z UB? Inwigilacja? Za co? Rzucałam kamieniami na demonstracji. Rzucałam i będę rzucać. Czerwone psy. Spokojnie ci wytłumaczę. Dostałam się do ciebie z przyszłości. Jestem tobą, tylko mam już swoje lata. Rozumiesz? To się rzadko zdarza. Powinnaś to wykorzystać. Może jeszcze jakąś historyjkę pani powie? Powiem szczerze. W pierwszej chwili pomyślałam, że pani to mama. Bardzo jest pani do niej podobna. Słuchaj uważnie. Zaraz zniknę. Przyszłam tu do ciebie, żebyś przekonała mojego, to znaczy twojego chłopaka, żebyście nie lecieli do Szwecji. Skąd ma pani ten pierścionek? Po babci. A no tak, jeszcze babcia nie umarła. Jak będzie umierać, to mi, to znaczy tobie, podaruję. Za 3 lata w dużym pokoju usiądzie w fotelu, zamknie oczy i pofrunie do nieba. Będzie miała podwójne okulary na nosie, jak wiesz, coraz gorzej z jej wzrokiem. A ten zegarek zginął mi, miałam z komunii. Znalazłam, to znaczy znajdziesz, będzie za szafą. Kochanie, to nie jest ważne, musisz podjąć ważną decyzję życiową. To jest wbrew logice. Nie wierzysz mi? Powiem ci, gdzie się kochałaś pierwszy raz z chłopakiem. W parku. Lał deszcz z nieba wiadrami, ludzie pouciekali. Kochaliście się na torebce truskawek. Na ławce, za kasztanami. Na pamiątkę zostawiłam majteczki z plamami po truskawkach. Podglądała nas pani? Ja to przeżyłam. Mogę ci opowiedzieć wszystko ze szczegółami. Miałaś koszulę w kratę, stanik w wisienki. To jest moje życie. Nie będę nic zmieniać! Nic! Nie chcę! Ty w domu? Tak, posłuchaj. Zaraz, zaraz. Przed chwilą odprowadziłem cię na pociąg. Miałaś jechać na komunię siostrzenicy. Komunię przełożyli. Przełożyli komunię? Wróciłam, wyskoczyłam z pociągu. W biegu chciałam ci coś ważnego powiedzieć. Jak to wyskoczyłaś z pociągu? Nie, zatrzymałam pociąg. Jak? Pociągnęłam za drążek. Stanął w polu, powiedziałam konduktorowi, wracać muszę do domu, ratować córkę. Córkę? Nic ci się nie stało? Delikatna jesteś, nie masz jakichś obrażeń? Nie potłukłaś sobie nic? Nie. Coś jest nie tak. Jesteś taka sama, ale inna. Tak szybko się przebrałaś, miałaś szary płaszcz, czarny beret, brązowy golf, spódnicę wełnianą. Czasy takie mamy, wszystko pędzi, nie ma czasu się zatrzymać. Może ci w tym wypiękniałaś jakoś, chodź do mnie. Proszę cię, nie dotykaj mnie. Jesteś moją żoną, mam sąsiadkę dotykać? Najpierw mnie, to znaczy dziecko ratuj, a potem dotykaj. To już nie jest dziecko, osiemnastkę robiła. Abbę tak głośno puszczała, sąsiedzi na milicję donieśli, mam kolegium płacić. Ona chce lecieć szybowcem do Szwecji. Sama? Ze swoim chłopakiem. Musisz tam pójść. Zabronić im lecieć. Niech leci. Może dostanie azyl polityczny. Nas sprowadzi. Nie. Kupi sobie garbuska. Będą nam przysyłać dolary, czekoladę z orzechami, świerszczyki. Ale tak się nie stanie. Nie, mi tak nie poleci, bo ma lęk wysokości. Na trzecim piętrze mieszkamy. Ona boi się wyjść na balkon. Zawrotów głowy dostanie. Słyszysz? Wyszła. Biegnij za nią. Ja? Trzeba ją powstrzymać. Wyskoczyłaś z pociągu, córka wyszła, jesteś jakaś inna, a zarazem taka sama. Proszę cię. Mamy wolny wieczór. Rozścielimy sobie na podłodze kołdrę. Stare łóżko po babci trzeszczy, stresuje cię, wybija z rytmu. Piłeś coś? Czuję się przy tobie, jakbym wypił morze wina. Zrób mi striptease. Mama robiła ci striptease? Znaczy ja pogubiłam się, kto jest kto. Tak jak tydzień temu przy Abbie. Poczekaj, pójdę po płytę. Pogubiłam się. Przyzwał ci włosy Anety do peruki. Burmistrz zaprosił żonę na obiad do ratusza. Wypromowała nasze miasto. Jak to powiedziała, to jest miasto. Dzisiaj jest szczęście. Skąd na szybowcu można dolecieć do Sztokholmu na koncert Abby? Będzie też dyrektor szkoły. Chce, żeby uczyła dzieci śpiewać. Skończyć musi musical z dziećmi na dachu szkoły. Tylko muszą założyć siatki ochronne. Żona otrzyma honorowe obywatelstwo. Mistrz proponuje, żeby zajęła się kulturą. Balkon pomalowałem na nowo. Jest napis. We want Abba. We want Abba. Ludzie pielgrzymkami przychodzą. Robią zdjęcia. Sąsiadka spotkała mnie na klatce. Mówi, dzieci nie mogą zasnąć, ale bez Abby. Chcę mieć zainstalowane 10 kamer. Kocham mamy od dziecka. Kocham mamy od... Zawsze w nią wierzyłam. Ludzie w mieście wytykali mamę palcami, a po występie w telewizji chcą jej pomnik postawić. Hipokryci. Podoba mi się w tej sukience. To właśnie mama dała mi pieniądze. Nie będę jej reżyserować. Chcę mieć prawdziwe jej emocje. Większy dekolt. Plecy widać aż do pupy. Rozporek doprułam do... Telewizji w pierwszej chwili żony nie poznałem. Dopiero jak kamera podjechała blisko, po bliźnie na czole, po szybowcu. Wyglądała pięknie. Drugi raz się zakochałem. W życiu człowiek nie widzi tak dobrze jak w telewizji. Kto szybszy, ten dopada kozy. Fryzurę sobie zrobiłam, taką samą jak Frida. Mam taki pomysł. Zaśpiewam z mamą. Mama Anieta i córka Frida. Żona poprze mnie w wyborach. Tyle lat inwestowałem w jej talent. Nie pracowała, mogła sobie śpiewać Abbę. Teraz mi pomoże. Zakłócasz ciszę, Abbo. Mój chłopak daje ci w prezencie pierścionek zaręczynowy. Zatrzymał się w kiszkach. Musiał iść na operację. Jak się nie da, to się da. Ludzie zebrali się pod twoim balkonem. Nie wychylaj się, zobaczą cię. będą chcieli, żebyś zaśpiewała. Balkon to nie estrada. Kto by pomyślał? Tydzień temu bałaś się wychodzić z domu, teraz jesteś gwiazdą z telewizji. Byłaś w tej sukience, co kupiłem ci materiał świecący na wyjeździe służbowym. Halo. Zaraz się zbieramy. Masz zatrzymać samolot. Nie wiem jak, połóż się na pasie startowej. Zaraz wychodzimy. Oglądalność skoczyła po drugiej emisji. Wiedziałem, to będzie strzał w dziesiątkę. Ona chowała się w szafie, w wersalce, pod dywanem. Miałem podstawy, bałem się. W naszym mieszkaniu założymy muzeum Abby. Wczoraj nie mogłem nadążyć z otwieraniem i zamykaniem drzwi. Jednego złapałem, chciał ukraść perukę, wywiesiłem kartkę zamknięte do odwołania. Jesteś na stronie głównej miasta. Proboszcz ma twoje zdjęcie w kancelarii. Wprawiłam w ramki. Nasze zdjęcia są na ścianie, w hotelu, najazd gości. Nie ludzie przyszli pod balkon. Mamy chcą posłuchać. Co ty robisz? Peruka? Nie nakładaj, nie chcę. Dobrze. Mam być Fridą. Miałam. Samolot do Sztokholmu ucieknie ci. Masz spotkanie za nie, dzisiaj wieczorem. Był piękny, słoneczny dzień. Mama przyniosła do domu płytę Abby. Na okładce była Abba w Rolls-Royce. Wzięłam gramofon, wyszłam na balkon. Wpatrywałam się w to zdjęcie. Nagle weszłam do tego Rolls-Royce'a. Siedziałam z Abbą. Piłam z nimi szampana. Podjechałam z nimi pod nasz blok. Oni razem ze mną jadą windą na trzecie piętro. Wchodzą do naszego M3. Wychodzimy na balkon. Śpiewają ze mną. Sąsiadka z dzieckiem na rękach wyszła na balkon obok. Dzieci wybiegły z przedszkola. Z placu zabaw patrzyli na nasz balkon. Sąsiadka z mężem bokserem, co ją bił, wyszła. Pan schizofrenik, matematyk, co korepetycje mi dawał, wyszedł. Pani z góry, która stukała łyżką o rurę, jak chciała, żeby mama przyszła. Mój chłopak wreszcie wyszedł, który mieszkał obok, z którym majteczki zdejmowałam w łazience. Śpiewałam z Abbą. W młodości próbowałam uciec zza żelaznej kurtyny. Na szybowcu do Szwecji. Na koncert Abby. Taki szaleńczy krok. Rozbiliśmy się. Mój chłopak zginął na miejscu. Ja leżałam pół roku w szpitalu w śpiączce. Została mi po nim moja Abba. So I say thank you for the music, the songs I'm singing. Thanks for all the joy they're bringing. Who can live without it? I ask in all honesty, what would life be without a song or a dance? What are we? So I say thank you for the music, for giving it to me. Teatr Polskiego Radia przedstawił słuchowisko Tomasza Manna pod tytułem Moja Abba. Wystąpili Sandra Korzeniak, Justyna Szafran, Andrzej Chyra, Zbigniew Zamachowski. Muzyka i opracowanie dźwiękowe Carbido, Igor Gawlikowski i Marek Otwinowski. Realizacja akustyczna Andrzej Brzoska. Reżyseria Tomasz Mann. Tak jak obiecałam, spotykamy się z autorem słuchowiska. To słuchowisko, które wpisuje się w rodzaj mini-festiwalu twórczości Tomasza Manna. Nagrywaliśmy tę rozmowę w jego domku letniskowym na głębokich Kaszubach. Powiedziałam my, ponieważ wraz z nami był również zaproszony na kolację Andrzej Brzoska, reżyser tego słuchowiska. Możemy powspominać troszkę. Andrzej Brzoska, Tomasz Mann, bardzo proszę. Z Abbą i z moją Abbą są tylko i wyłącznie wspaniałe wspomnienia, zarówno z zespołem, jak i z samą przygodą, z pracą z Tomkiem nad tym tematem, który kiedyś zatrzymał Polskę. Wizyta Abby w studiu numer 2 Telewizji Polskiej. Wszyscy oglądaliśmy ten koncert, no i przyszedł czas po latach wspomnień. Oczywiście słuchowisko już obrosło w pewną legendę, ale niektórzy proszą o przesłanie, dopytują, gdzie można jeszcze raz wysłuchać, więc to jest coś, co i dla najmłodszych, i dla najstarszych. To Andrzej Brzoska i teraz autor i reżyser, bo jak już Państwo wiedzą, jest to słuchowisko autorskie. Ciebie o sympatię do Abby raczej nie podejrzewałabym, bo kojarzę moje sympatie muzyczne z ostrą muzyką gitarową. Tak, ale kiedy byłem małym chłopcem, moja mamusia przyniosła płytę Abby, która została wydana. Na okładce tej płyty był zespół Abba i siedział w Rolls-Royce. I ja się zapytałem... Zespół siedział. Tak, zespół siedział. I ja się zapytałem, mamusiu, a gdzie ten raj jest? I powiedziała, na zachodzie. A rok był? A rok to był 79. I pamiętam, że zaorałem tę płytę, ponieważ chciałem być w tym raju. I pamiętam, że wynosiłem sobie gramofon na balkon, taki dosyć nie za duży. Tam sobie tańczyłem i milicjant, bo wtedy była jeszcze milicja, tak mi pokazywał, że nie wolno. Tak groził mi. A ja dalej sobie tańczyłem. I w ogóle się chyba wtedy zaczęła tak naprawdę miłość moja do takiego magicznego świata jak muzyka. Tomasz Mann, podczas tego naszego festiwalu twórczość Tomasza Manna za każdym razem trochę inny wariant historii miłości jego do muzyki opowiada, bo niedawno, które to słuchowisko powtarzaliśmy... Futbolistki. Dowiedzieliśmy się po raz któryś zresztą, bo to był jeden z wariantów, że zakochałeś się w muzyce dzięki sanatorium. Wiesz, zakochałeś się w Trójce. No i wtedy się właśnie zakochałem w Abbie i chciałem być po prostu w tamtym raju, bo oni mieli butelkę szampana. I którego byli... ty oczywiście nie piłeś wtedy jeszcze. Nie piłem i nie nigdy pijesz szampana. A i ciuchy mieli takie kolorowe, a wiadomo, że komuniści nie za bardzo lubili kolory. Znaczy lubili jeden chyba. No i w związku z tym też mi się wydawało, że to jest takie ładne kopnięcie w ten cały system, który mnie otaczał. Ale w tym słuchowisku właśnie chciałam taką opowiedzieć historię, że marzenia się spełniają. Zaprosiłeś między innymi dziewczynę, która świetnie śpiewa, pracuje w Teatrze Muzycznym Kapitol we Wrocławiu. Justyna Szafran. Pamiętam, jechaliśmy z Wrocławia i Justyna mi wszystkie piosenki Abby śpiewała. I to było wspaniałe. Justynką zresztą pracowaliśmy w Wrocławiu i wiedziałem, że ona będzie najlepszą bohaterką, bo też jest świetną aktorką. Też Zbyszek Zamachowski. Pamiętam, w trakcie nagrania grał na pianinie. Andrzej Chyra, który, jak mi mówił, zaczynał od śpiewu, ale chyba nie chciałby tam wracać. I Sandra Korzenia, która, jak mi powiedziała, jak śpiewała w szkole aktorskiej, to mdlała, dlatego że się strasznie tym przejmowała. Był wspaniały skład. No i Marek Otwinowski z Igorem Gawikowskim zrobili świetną, jak to nazwać, aurę przestrzeni, dźwięków, wszystkiego, co tam się może wydarzyć w duszy człowieka. No cudownie, bardzo dziękuję raz jeszcze tej obsadzie marzeń, która nie wiem, czy jeszcze kiedykolwiek będzie mogła w tym składzie spotkać się. Bardzo dziękuję. Andrzej Brzoska najpierw, czyli reżyser dźwięków, nagradzany po wielokroć, laureat Trinitalia i Tomasz Mann, permanentny, podobnie jak Andrzej Brzoska, laureat Festiwalu Dwa Teatry, który wciąż mamy nadzieję jeszcze w tym roku 20 odbędzie się. Tak? Kontynuujemy więc naszą przygodę wakacyjną. Dziękuję pięknie. Dziękuję. Do usłyszenia. Give it to me. What a joy, what a life, what a change.